من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة جن کا سورة نوح کے ساتھ ربط. سورت نوح میں دلیل نقلی پیش کی گئی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب سورت جن میں دلیل نقلی جنات سے پیش کی جا رہی ہے. خلاصہ اس میں جنات کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. دعوی سورت تخفیف اور بشارت کا ذکر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. دلیل نقلی از جنات. قل اوحی الی, کہہ دیجئے وہی کی گئی ہے میری طرف. انہو, اس بات کی کہ جنوں میں سے ایک جماعت نے سنا قرآن پاک کو. وقالو, وہ کہنے لگے اپنی قوم میں جا کر, انا سمعنا قرآنا, بے شک ہم نے سنا قرآن, عجبن, وصف اول, ایسا قرآن جو بے مثل ہے, ما یکون خارجن عن العادت, جو عادت سے خارج ہے, عادتن اس جیسا کلام نہیں ہوا کرتا, یعنی بے نظیر. قرآن عجبا, ما یکون خارجن عن العادت, یعنی بے نظیر, عجیب قرآن, عجیب بے نظیر, بے مثل, کہ اس جیسی کوئی کلام پیش نہ کر سکے. یہدی الی الرشد, یہ وصف دوم, وہ قرآن ایسا ہے جو ہدایت دیتا ہے, راہ دکھاتا ہے سمجھ کی. یہ یہدی الی الرشد نصب العین قرآن. فآمنا بہ, تأثر جنات, جب بے مثل قسم کی کلام ہم نے سنی, سمجھ کی راہ دکھانے والی کلام ہم نے سنی, تو ہم ایمان لے آئے ساتھ اس کے. ولن نشرک بربنا احدا, یہ آمنا کا تتمہ ہے. کیا مطلب ایمان کا؟ ولن نشرک بربنا, ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. ہم اس ہدایت والی کتاب پر ایمان لے آئے. کیا مطلب؟ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. جو قرآن پاک کی آیات سنی انہوں نے, اس قرآن پاک کا خلاصہ نکالا جنات نے کہ یہ کلام, یہ مضمون بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّنَا, یہ تَتِمَّا لَن نُشْرِكَا, پہلے لن نُشْرِكَا وہ تَتِمَّا تھا آمَنَّا کا, اب یہ آگے تَتِمَّا آ رہا ہے, لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, ہم نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے. یہ جنوں کی جماعت بڑی مدت سے حق کی تلاش میں پھر رہی تھی. مختلف مقامات پر یہ جنوں کی جماعت گئی, لیکن کہیں سے ان کے دل کو تسلی نصیب نہ ہوئی. یہودیوں کے اجتماعات میں, عیسائیوں کے اجتماعات میں انہوں نے ان کے عقیدے سنے, یہودیوں کا مشہور عقیدہ کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے، اللہ کے نائب ہیں، عیسائیوں کی مجلسوں میں جا کر ان کا عقیدہ سنا کہ المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نائب ہیں۔ مشرقین مکہ سے ان کا عقیدہ سنا کہ الملائکہ تو بنات اللہ، کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ سے کام کروانے والی ہیں، سفارشی ہیں۔ یہ بیٹے بیٹیاں، یہ بیٹے بیٹیاں کا تصور، یہ اصل میں شفاعت کا تصور ہے کہ بیٹا جس طرح اپنے باپ سے کام کرا لیتا ہے، بیٹی اپنے باپ سے کام کرا لیتی ہے، منوا لیتی ہے، اسی طرح یہ اللہ کے نیک بندے ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ان تمام کا عقیدہ تھا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرقین مکہ کا، اللہ کے نیک بندوں کو سفارشی سمجھ کے پکارا کرتے تھے۔ جنوں کی جماعت اس عقیدہ شرکیہ پر مطمئن نہ ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ پہنچے، وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اللہ پاک گویا کہ پھیر کے لایا ہے ادھر، پیارے پیغمبر کے پاس آئے، پیارے پیغمبر سے قرآن پاک کی آیات سنی، توحید کا ذکر سنا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ دین ہدایت والا دین ہے، تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کیا۔ اب یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وادی نحلہ میں نماز صبح کی پڑھ رہے تھے جب یہ جنوں کی جماعت پہنچی تھی۔ جنوں کی جماعت پہنچی، پیارے پیغمبر تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پاک نے بیان کیا، فلما حضروہ قالوا انصتوا، اس مقام پہ وہ پہنچے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے قرآن پاک کا ادب کیا، خاموش ہو کے قرآن پاک سنا، اللہ پاک نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اب یہ جنوں کی جماعت آئی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہی ہیں، آپس میں انہوں نے کچھ باتیں بھی کی ہیں۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، اب ان کے آنے کا، آ کے باتیں کرنے کا، پھر یہاں سے روانہ ہو جانے کا نبی پاک کو کوئی علم حاصل نہ ہوا، کوئی پتہ نہ تھا کہ کوئی جماعت آئی، نہ ان کی کوئی بات سنی، نہ یہ پتہ لگا کہ یہاں جنوں کی کوئی جماعت آئی تھی۔ اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں کل اوہی الیہ، کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے، مجھے تو پتہ نہ چلا تھا، اللہ پاک نے وحی کر کے مجھے بتایا کہ جنوں کی ایک جماعت آئی تھی۔ انہوں نے پیارے پیغمبر کے پاس آ کے باتیں کی، پیارے پیغمبر نے ان کی باتوں کو بھی نہ سنا، اللہ پاک کہتے ہیں آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے اس طرح باتیں کی تھیں۔ یہ اللہ نے بذریعہ وحی بتایا، پیغمبر کریم کے پاس وہ آئے، آپ کو پتہ بھی نہ چلا، انہوں نے باتیں بھی کی، زندہ پیغمبر پاس قریب سے وہ باتیں کرتے رہے، لیکن آپ نے ان کی باتوں کو سنا بھی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں وحی کی گئی ہے مجھے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا، تو وہ قرآن کو سن کے کہنے لگے یہ تو قرآن عجبا، ایسی کلام کہ جس جیسی کلام ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ یہ عجبن پر آشی پہ لکھا ہوگا، بوجہ مشابہ کلام بشر کے نہ ہونے کے۔ اس کلام کو انہوں نے عجبن کہا، کیوں؟ بشر کے کلام کے مشابہ نہیں، ہم نے کسی بشر سے اس قسم کی بات کبھی سنی ہی نہیں جو اب سن رہے ہیں، اس لیے کہنے لگے قرآن عجبا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہ لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا کا تتمہ، بلند ہے جد ربنا، ہمارے رب کی ذات بلند متخذ صاحبتن، اس نے کوئی بیٹی، اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی، ولا ولدا، نہ کوئی اولاد. جو بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، اولاد ثابت کرتے ہیں، گویا کہ ان کا نظریہ غلط ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيُّنَا، اب انہوں نے شرک سے توبہ کی، ایمان قبول کیا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، وجہ مشرک ہونے کی اب وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اب تک جو شرک میں مبتلا رہے اس کی وجہ کیا تھی. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيُّنَا، ہم میں سے جو بے وقوف ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے، اللہ شتتا، اللہ پر شتتن، بھاری باتیں، بھاری شرکیہ عقائد و کفریہ رسومات. اللہ کے ذمہ شرکیہ عقائد لگانا، کفریہ رسومات لگانا، اللہ پاک نے ان چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے، یہ بے وقوف آدمی کا کام ہے. بے وقوف یوں کہا کرتے تھے، سفیونا، جن کو ہم بڑا دانا سمجھتے ہیں، جن کو ہم اپنا قائد سربراہ بنائے بیٹھے ہیں، لیڈر بنائے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ دانا اور سمجھدار نہیں ہے، بلکہ سفیونا بے وقوف ہیں. سفیونا، مفسرین کہتے ہیں مراد ابلیس، سفی ابلیس، اور ابلیس جیسے باقی شیطان، ان شیطانوں نے، ابلیس نے اور ابلیس جیسے باقی شیطانوں نے ہمیں شرک پر لگایا، یہ وجہ مشرک ہونے کی. وَأَنَّا زَنَنَّا، ہم نے گمان کیا کہ اللہ تقول الانس والجن اللہ کذبا، کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں لگائیں گے، جھوٹ نہیں تراشیں گے اللہ کے ذمہ. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنس، اور ہمارا خیال یہ تھا، كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنس، انسانوں میں سے کچھ لوگ، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِن، یہ بات بھی تھی کہ وہ جنوں کے مردوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان انسانوں نے ان جنوں کو زیادہ کر دیا رہاکن، غرور میں، زیادہ کر دیا غرور میں. یہ جب جاتے تھے جنگلات میں تو دور جاہلیت میں رواج ہوتا تھا، جو بڑا سردار ہوتا تھا انسانوں کا وہ کہتا تھا، اعوذ بسید حاضل وادی، اس وادی کے سردار کی پناہ طلب کرتا ہوں، اس کی پناہ میں میں آتا ہوں. یہ کہہ کے پھر وہ سمجھتے تھے کہ جو بڑا جن ہے اس کی ہم نے پناہ لے لی ہے، اب کوئی جن ہمیں تنگ نہیں کریں گے. اس طرح ان سے پناہیں لیا کرتے تھے. یہ پناہ لے کر زادوہم، ان کو اور زیادہ کر دیا رہاکن، غرور میں ان کا غرور اور زیادہ کر دیا. دوسرا معنی، فزادوہم، زیادہ کیا ان جنات نے ان انسانوں کو، رہاکن، گمراہی میں، زیادہ کیا جنات نے ان انسانوں کو گمراہی میں. دو معنی، یہ اب تک وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا سے لے کر یہاں تک یہ مضمون توحید، یا اوپر سے لے لو ہی علی انہ استما نفر من الجن، یہاں سے مضمون اول مضمون توحید آیا. اب انہم زنو مضمون ثانی قیامت. پہلا مضمون آیا توحید کا، جو ہم نے قرآن پاک کو سنا تو قرآن پاک میں پہلا مضمون توحید والا مضمون. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، جو پہلا ہمارا زمانہ تھا، پہلے زمانے میں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ ہرگز نہیں زندہ کرے گا کسی کو. یہ پہلے ہمارا یہ خیال تھا، لیکن اب یہ خیال غلط ثابت ہوا، اب یہ خیال غلط ثابت ہوا. پہلے جس طرح یہ مشرک ہونے کی وجوہات پیش کی کہ ہم اس طرح شرک میں مبتلا رہے، لیکن اب پتا چلا کہ شرک والا عقیدہ غلط ہے. اسی طرح پہلے ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، اب پتا چلا کہ یہ قیامت والے انکار کا عقیدہ غلط تھا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، تیسرا مضمون، مضمون رسالت. أَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے مس کیا آسمان کو، یعنی اس کے قریب گئے جس طرح جایا کرتے تھے. فَوَجَدْنَاهَا، جس طرح پہلے جاتے تھے اب بھی گئے، اب گئے تو پایا آسمان کو ملیت بھرا ہوا ہے، حرسن شدیدہ، حرسن چوکیدار محافظ، سخت چوکیدار مقرر ہیں. وَشُحُبًا، اور شولے، اور شولے چنگاریاں، اب تو وہاں چنگاریاں لے کے بیٹھے ہیں جن کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، فرشتے بیٹھے ہیں جن کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے. یہ پہلے ہم وہاں جاتے تھے، اب تبدیلی آ گئی، اب تبدیلی آ گئی. وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا، اور بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے اسی آسمان میں، مقاعد اللسم میں، بیٹھنے کی جگہ میں، یعنی کان لگا کے پھر سنا کرتے تھے باتیں. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب اگر کوئی آدمی کان لگائے تو یجد لہو شہاب رسدا، تو پاتا ہے وہ شولے کو تیار. وَأَنَّا لَا نَدْرِ، ہمیں نہیں پتا، اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یعنی اب تبدیلی آ چکی ہے، اب آسمان پہ جاؤ تو وہاں شولے پڑتے ہیں، یہ تبدیلی آ چکی ہے. اب پتہ نہیں ہمیں یہ کوئی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے کوئی خیر کا ارادہ کیا ہے. اَنَّا لَا نَدْرِ، ہم نہیں جانتے، اَشَرٌ اُرِيدَ، شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ. یہ اَنَّا لَا نَدْرِ، مقصود انذار قوم، مقصود انذار قوم، اور نفی علم غیب از جنات، نفی علم غیب از جنات، اقرار کر رہے ہیں وہ کہ ہمیں غیب کا پتہ کوئی نہیں، اور قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں آ چکی ہیں. اب یہ تبدیلیاں کیوں آئی ہیں پتہ کوئی نہیں. کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ؟ ہم ارادہ بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ان کے رب نے رشدن، بھلائی کا. شر کے لیے انہوں نے لفظ اریدہ مجھول کا استعمال کیا، اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی. رشدن خیر کی نسبت، ارادہ بہم ربہم، اللہ پاک کا ادب کیا انہوں نے. جب رشدن خیر بھلائی کی بات آئی، اللہ پاک کی طرف نسبت کی، شر کی اللہ کی طرف نسبت نہیں کی. یہ اریدہ اور ارادہ دونوں میں مراد ارادہ تکوینی ہے، اریدہ تکوینن، آگے ارادہ، یہاں بھی تکوینن. ایک ارادہ ہوتا ہے تکوینی اور ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی. جو ارادہ تشریعی ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی شر نہیں ہوتا، وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے. ارادہ تشریح میں ساری بھلائی بھلائی ہوتی ہے، اور یہ جو تکوینی طور پہ ہوتا ہے اس میں بعض اوقات لوگوں کے لیے نقصان اور بعض اوقات فائدہ. ارادہ تکوینی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے لیے بعض اوقات نقصان اور بعض اوقات فائدہ. تو نقصان بھی چونکہ اس میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو شر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اور جو شر کے ساتھ جہاں تعبیر کیا، تو وہ انہوں نے اللہ کی طرف ارادے کی نسبت نہیں کی، مجھول سی کا بنا دیا اریدہ. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، حالت جاہلیت. یہ چونکہ آگے اسی طرح آ رہا ہے مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، یہاں آ رہا ہے مِنَّا الصَّالِحُونَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ، یہ تاکہ دونوں حالتوں کا فرق ہو جائے. یہ پہلی حالت حالت جاہلیت، آگے آ رہی ہے حالت موجودہ. اب یہ پہلے نظریات کے اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے پرانے طریقے تھے، لیکن اب ہمیں پتا چلا کہ یہ پرانے طریقے غلط ہیں، اب ہمیں پتا چلا کہ پرانے طریقے غلط ہیں. اور پرانے طریقے غلط ہو کے ہمیں توحید کا مضمون سمجھ آیا، پرانے طریقے غلط ہو کے ہمیں توحید کا مضمون سمجھ آیا. آگے آؤ. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں پہلے سے ہی کئی صالحین تھے. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کئی غیر صالح تھے. کُنَّا تَرَائِقَ قِدَدًا، تَرَائِقَ جماعتیں، قِدَدًا مختلف، ہم مختلف جماعتوں میں تھے پہلے سے ہی. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا گمان تھا، ہمیں یعنی پتا تھا، یہ ہمارا یہ یقین تھا گویا کہ اللہ نوجز اللہ فی الارض، کہ ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. یعنی اللہ اگر پکڑنا چاہے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے، یہ ہمارا یقین پہلے سے تھا. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، یہ اَنَّا ظَنَنَّا، عقیدہ مبلغین، یہ جو تبلیغ کر رہی ہیں ان کا عقیدہ. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اس اللہ کو بھاگ کر. نچلے کا فی غیر الارض، یعنی اللہ کی زمین میں رہ کے جان بچا لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی زمین سے نکل کے بھاگ جائیں اور اللہ کو عاجز کر دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا پہلے سے عقیدہ تھا کہ اللہ کو کوئی عاجز کر سکنے والا نہیں ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، ہم نے جب سن لیا ہدایت کو، تو آمَنَّا بِهِ، فَآمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لے آئے. یہ تبلیغ کر رہی ہیں اب جا کر اپنی قوم کے اندر کہ پہلے ہماری حالتیں یہ تھیں یہ تھیں، اب ہم نے سن لیا ہے جی. جب سن لیا ہے تو فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ، ترغیب، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، یومن ہماری طرح، جس طرح ہم ایمان لے آئے اس طرح جو ایمان لے آئے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَا کا سَمْرَا، تو وہ نہیں ڈرتا بخشن حسنات میں نقصان سے، گھاٹے سے، ولا رہکن سیئات میں، سیئات کے اندر کوئی زیادہ اضافہ وغیرہ اللہ پاک کوئی نہیں کرے گا. وانا من المسلمون، یہ پہلی حالت، اب حالت موجودہ. وانا من المسلمون، اور بے شک ہم میں اسلام والے ہیں، اسلام والے، ماننے والے. اس کے نیچے لکھا مضامین انذار سن کر، یہ اب ہم جو مسلمان بنے ہیں یہ مضامین سن کر. ومن القاسطون، اور ہم میں ہیں شرک کرنے والے، القاسطون، المشرکون، الظالمون. فمن اسلم، پس جو کوئی اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کے، اسلم اعتقادا و عملا، عقیدہ بھی عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے سمجھ کا فیصلہ کیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جہنم کا ایندھن بنیں گے. وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، یہ التفات بسوئے اہل مکہ، التفات بسوئے اہل مکہ، یہ مضمون دوم آ رہا ہے. وہ پہلے مضمون توحید، انا استماع نفر من الجن، اب دوسرا مضمون، لو استقاموا علی الطریقہ، اگر یہ مکہ والے قائم کرتے صحیح طریقے کو، قائم رہتے صحیح طریقے پر، طریقہ ملت توحید، لأسقیناہم، تو ہم پلاتے ان کو ماء غدا کا. اب پہلے وہ جنوں کی کلام ختم ہو گئی، مکہ والوں کو اللہ پاک سمجھا رہی ہیں، اگر یہ صراط مستقیم کو قائم رکھتے تو ہم ان کو ماء غدا کا، بہت زیادہ پانی دیتے، سیراب کرتے، لنفتناہم فی، تاکہ ہم آزماتے ان کو اس میں. ومن یرض عن ذکر ربہ، تعمیم با تخصیص، جو کوئی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، ذکر القرآن از جلالین، ذکر سے اعراض کرے گا، یسلک ہو عذاب انسادہ، اللہ چلائے گا اس کو سخت عذاب میں، یسلک ہو سمرہ اعراض. یہ من یورز، سزائے شرک میں مکہ والوں کی کیا تخصیص ہے، یعنی صرف مکہ والوں کی بات نہیں ہے بلکہ عام قانون، کہ جو کوئی بھی قرآن سے اعراض کرے تو اللہ پاک سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مَزْمُونِ سَوْم, اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, بس نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ کسی کو. یہ مساجد ایک معنی ہے, مساجد, مساجد سے مراد سجدے, سجدے اللہ ہی کے لیے ہیں. جب سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ ہی کو پکارو سجدے کر کے, یعنی کسی غیر کو مت پکارو. ایک معنی. دوسرا معنی, سجدے سے اعضائے سجدہ مراد, سجدے سے اعضائے سجدہ یعنی پیشانی, اعضائے سجدہ انسان اپنے ہاتھ سے, گھٹنوں سے, پاؤں سے, ماتھے سے, یہ اعضائے سجدہ, یہ اعضائے سجدہ اللہ ہی کے لیے ہیں, لہذا جب بھی پکارا جائے اللہ ہی کو پکارا جائے. تیسرا معنی, مساجد مکان سجدہ, سجدہ کرنے کی جگہ یعنی زمین, زمین جب اللہ ہی کی ہے تو اللہ کی زمین پر اللہ ہی کو پکارا جائے, اللہ کی زمین پر اللہ ہی کو پکارا جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُومَ اللَّهِ اَحَدَا, اس میں اگر مساجد کا معنی سجدے کیا جائے, سجدہ تعظیمی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے, قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. ہماری شریعت کے اندر, شریعت اسلامیہ میں سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت نہیں ہے. روایات مختلف آتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے روکا, لیکن یہاں بحث چلتی ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی جو عبادت کا سجدہ نہ ہو, یہ سجدہ تحیہ, یہ سجدہ تحیہ جب قرآن پاک کی نسکتی سے ثابت ہے تو اس کو منسوخ کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل قطعی چاہیے. جو روایات ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا تو رسول پاک فرماتے ہیں میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کے سامنے سجدہ کرے, یہ سجدہ تحیہ سے رسول پاک نے روکا. یہ جو سجدہ تحیہ سے روکنے والی روایات ہیں یہ اخبار احاد ہیں, یہ اخبار احاد ہیں, تو اخبار احاد کے ساتھ قرآن کی قطعی آیت, قرآن کا قطعی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا. پھر یہاں بحث چلتی ہے, پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ خبر متواتر ہے مانن, بعض کہتے ہیں خبر مشہور ہے, وہ ایک لمبی بحث ہے. اس کے لیے ایک بات یہ یاد رکھو, یہاں مساجد اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے. جب سجدہ اللہ کے لیے ہے تو اس آیت کے منسوخ کرنے کے لیے, اس حکم کے منسوخ کرنے کے لیے یہ قرآن کی نسکتی آ جائے گی. اب یہاں پر اخبار احاد وغیرہ کے لیے ان کو متواترت المعنی ثابت کیا جائے یا کچھ, ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اس آیت کریمہ سے ہی حکم ثابت ہو گیا کہ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, مضمون چہاروں, جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے, یدعو ہو, اللہ کو پکارتا ہے, کادو یکونونا لہ لبدان, تو اس پہ لبدان اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ, لوگ اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ ایک معنی مفسرین نے کیا ہے مخالفت کرنے کے لیے. عام طور پہ مفسرین یہی معنی کرتے ہیں, جب اللہ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے, اللہ کی دعوت دیتا ہے, توحید کی دعوت دیتا ہے, تو لوگ اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, یعنی اس کو مارنے کے لیے, سزا دینے کے لیے. ایک معنی. دوسرا معنی, لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے. جب اللہ کا کوئی بندہ آئے, او خوب اللہ کو یاد کرے, اللہ کو یاد کرے, تو اب لوگ اس پہ اکٹھے ہوتے ہیں, آئے کہتے ہیں بابا جی آپ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں, ہمارے لیے دعا کریں, آپ ہمارے لیے دعا کریں. اب اللہ کا کوئی نیک بندہ جب کھڑا ہوتا ہے, اللہ ہی کو پکارتا ہے, اللہ کی یعنی عبادت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، ولی ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو لوگ اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور اس سے آ کے دعائیں کراتے ہیں، پھر اس سے مرادیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً جب مر جاتا ہے تو پھر اور زیادہ اس کو پکارا جاتا ہے. عام مفسرین یہ پہلا معنی کرتے ہیں لبدن، اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کی مخالفت کرنے کے لیے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ معنی کرتے ہیں کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ آ گیا ہے، بس دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، جی پیر صاحب آئے نے، جی پیر صاحب آئے نے، دعا کرانی ہے جی پیر صاحب کو لو. کل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اللہ ہی کو پکاروں گا ہر دکھ سکھ میں، ہر دکھ سکھ میں اللہ ہی کو پکاروں گا. ولا اشرک بہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، کہہ دیجئے میں نہیں مالک تمہارے لیے ذرا، نفع کا نہ نقصان کا، نفع کا ولا رشدا، نہ لا املک لکم ذرا نقصان کا، ولا رشدا نہ نفع کا، نقصان نفع کا میں مالک کوئی نہیں. لا املک لکم ذرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کوئی مالک نہیں ہوں نقصان کا، ولا رشدا اور نہ فائدہ کا. یہ پہلا ذرا دین کا نفع، لا رشدا دنیا کا نفع، یا ذرا ضلالا گمراہی، ولا رشدا اور یہ رشدا نفعن، میں نہیں مالک ہوں تمہارے لیے نقصان کا. نقصان کیا ہے؟ ضلالن، ضلالن تم گمراہ ہو جاؤ، یہ گمراہ ہو جاؤ، گمراہی سے میں تمہیں بچاؤں، بچا کے تمہیں میں دین کا نفع دے دوں، میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں. ولا رشدا اور نہ نفع، یعنی دنیا کا نفع، دنیا کا نفع وہ پہنچانے کا میں مالک نہیں ہوں. یہ ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک گویا کہ اللہ ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے بے شک میں لن یجیرنی، ہرگز نہیں بچا سکتا مجھ کو اللہ سے احد کوئی بھی. اچھا جی، جب کسی مشرک سے گفتگو ہو، خصوصاً مشرک مولوی سے، بس یہ آیت کریمہ پڑھو اس کے سامنے، اسے کہو بس اس کا ترجمہ کر دے لوگوں کے سامنے. قل انی لن یجیرنی، کہہ دیجئے میرے پیغمبر اگر مجھے اللہ پکڑ لے تو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں. انی لن یجیرنی من اللہ احد، مشرک مولوی کبھی ترجمہ نہیں کرے گا، کبھی ترجمہ نہیں کرے گا. لن یجیرنی، ہرگز نہیں پناہ دے سکتا مجھ کو کوئی بھی، من اللہ، من ید اللہ، اللہ کے ہاتھ سے، یعنی اللہ کی پکڑ سے، اللہ پکڑ لے، کوئی مجھے بچا لے، اللہ کی پکڑ سے بچا سکنے والا کوئی نہیں ہے. ولن اجدا من دونی ہی، اور ہرگز میں نہیں پاتا اس اللہ کے سوا ملتحدن، پناہ کی جگہ، پناہ کی جگہ، اللہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پناہ ملے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں. اللہ بلاغ من اللہ، فریضہ نبویہ، اللہ بلاغ من اللہ، میں کسی چیز کا مالک کوئی نہیں، کسی چیز کا مالک، میرا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنا، خلق خدا کو، ورسالاتی ہی، اور اللہ کے پیغام سنانا، اللہ کے پیغام سنانا. یہ اللہ بلاغن، کہ الا استثناء اوپر لا املک لکم ذرن ولا رشدن کسی چیز کا مالک کوئی نہیں الا بلاغ من اللہ مگر اس یہ میرا کام ہے یہ استثناء وہی لا عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ پہلا جو دوسرا یہ دوسرا لن یجیرنی لن اجد من دونی ملتحدا یہ الا بلاغن کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے الا بلاغن کا تعلق ہے اوپر والی آیت کے ساتھ لا عمل کو لکم ذرم ولا رشدن اس کے ساتھ آگے آتا ہے الا بلاغم من اللہ میرا کام کیا ہے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا نفع نقصان کا مالک ہونا میرا کام نہیں ہے میرا کام کیا ہے تبلیغ کرنا پیغام پہنچانا ومن یعص اللہ جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے فی التوحید عز جلالین ورسولہ ورسول اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے فإن له نار جہنم اس کے لیے نار جہنم ہے خالدین فیہا ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون حتی سے پہلے اب تو نہیں مانتے یہ حتی کے لیے حتی غایت ہے اور غایت کے لیے مغیا ہوتا ہے وہ پہلے آئے گا اب تو نہیں مانتے کب مانیں گے حتی یہاں تک کہ جب دیکھیں گے ما یوعدون اس چیز کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں یوعدون قیامت یا بدر و احزاب وغیرہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا فَسَيَعْلَمُونَ پھر یقین کریں گے من عذاب و ناصرن پتا چلے گا کون ہے کمزور امداد والا وَأَقَلُّ عَدَدًا اور کون ہے کم تعداد والا قُلْ اِنْ قَدْرِي کہہ دیجئے نہیں جانتا میں ان نافی آئے نہیں جانتا میں اقریب ما توعدون قریب ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو قیامت یا عذاب کا وقت عذاب کا وقت عذاب قریب ہے قیامت قریب ہے ام یجعل له ربی امدا یا میرے رب نے اس کے لیے ایک دور کا وقت مقرر کیا ہے قریب ہے یا دور ہے میں نہیں جانتا قریب ہے یا دور ہے میں نہیں جانتا عالم الغیب علت قیامت قریب ہے یا دور ہے میں نہیں جانتا کیوں جی علت اور عالم الغیب خبر متدا معذوف ہوا عالم الغیب میں نہیں جانتا کیوں عالم الغیب اللہ ہے میں نہیں جانتا میں کیوں نہیں جانتا اس لیے کہ میں عالم الغیب نہیں عالم الغیب اللہ ہے میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے قیامت کیوں جی اس لیے کہ میں عالم الغیب نہیں عالم الغیب کون ہے اللہ فلا یظہر علی غیبی احدا نہیں غالب کرتا وہ اپنے غیب پر کسی کو سارا غیب اللہ پاک کسی کو دے نہیں دیتا سارا غیب اللہ کسی کو نہیں دیتا مجھے بھی اللہ نے سارا غیب نہیں دیا اس لیے مجھے بھی کوئی پتہ نہیں اگر سارا غیب دیا ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا عالم الغیب اللہ ہے اور وہ اللہ سارا غیب کسی کو نہیں دیتا غالب نہیں کرتا یعنی سارا غیب کسی کو نہیں دیتا سارا غیب اللہ کسی کو نہیں دیتا مجھے بھی سارا غیب نہیں دیا اس لیے مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے میں عالم الغیب بھی نہیں اس لیے بھی مجھے پتا نہیں سارا غیب اللہ نے مجھے بتایا بھی نہیں اس لیے بھی مجھے پتا نہیں ہاں الا بمانا لاکنہ مستثنا منقطع الا مستثنا منقطع جس کو اللہ رسول چنتا ہے ہاں جس کو اللہ رسول چنتا ہے فَإِنَّوْ يَسْلُكُ اس کے آگے پیچھے چلا دیتا ہے نگہبان جسے اللہ رسول چن لیتا ہے تو رسول کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے رسدن چوکیدار نگران اللہ مقرر کر دیتا ہے سمجھے جس کو رسول بنا لے گا رسول کی حفاظت کے لیے رسول کی حفاظت کے لیے اللہ اس کے آگے پیچھے نگہبان چلا دے گا لِيَعْلَمَ عِلَّةَ يَسْلُكُ کی کیوں یہ کرے گا چلائے گا فرشتے آگے پیچھے تاکہ ظاہر کر دے اللہ لِيَعْلَمَ عِلْمِ ظُهُور تا تاکہ ظاہر کر دے اللہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم کہ تحقیق انہوں نے اللہ کے پیغامات کو چھپا دیا پہنچا دیا. یہ ان قد ابلغوا حفظ از استراط و التباس, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, اس پیغام میں کوئی التباس بھی نہیں ہوا, پیغام کوئی چوری بھی نہیں ہوا, کوئی پیغام چوری بھی نہیں ہوا, کوئی التباس بھی نہیں ہوا. کیوں؟ پیغمبر کے ساتھ نگران فرشتے ہیں, نگران فرشتوں کی موجودگی میں پیغمبر کے پاس جو وحی آئی ہے اس وحی میں شیطان کوئی التباس کر دے یا شیطان کوئی چوری کر لے وہ کر سکتے نہیں ہے. یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک آگے پیچھے فرشتے چلاتا ہے. وہ آحاط بما لدیہم, یہ حفظ یہ صلاحیت ملائکہ, اور احاطہ کر لیا اس اللہ پاک نے اس چیز کا جو ان کے پاس ہے. اب یہ ملائکہ میں یعنی اتنی زیادہ صلاحیت ہے وہ نگران نہیں کر سکتی ہیں. وہ احصا کل شئین عددا, اور گھیر لیا اللہ تعالی نے ہر چیز کو ازری گنتی کے. یہ احصا حفظ از نسیان, حفظ از نسیان یعنی اللہ پاک چونکہ سب کچھ یاد رکھنے والا ہے, گھیراؤ کرنے والا ہے, اللہ پاک کسی چیز کو بھولنے بھی نہیں دیتا. یوں اللہ پاک نے نگرانی کرا کے وہی پہنچا دی پیغمبروں کے ذریعے سے. اب یہ سیدھی سادھی آیت ہے, مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی جی. کیوں جی؟ میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں اور میں اللہ کے سارے غیب کو جاننے والا بھی نہیں ہوں. آگے الگ کہ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کی نگرانی کے لیے اللہ آگے پیچھے اپنے فرشتے چلا دیتا ہے جو رسول کی حفاظت کرتے ہیں. ہر قسم کے شیطانوں کی شرارت سے اللہ اپنے پیغمبروں کو بچاتا ہے, بچانے کے لیے اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. بس سیدھی سی بات ہے. لیکن یہاں بعض لوگ بنا دیتے ہیں مستثنا متصل. اب یہ معنی کیا میں نے مستثنا منقطع کا, دوسرا معنی مستثنا متصل کا, اور وہ معنی جو عام طور پہ مفسرین نے کیا ہے. سمجھو, اب اللہ پاک سارا غیب کسی کو نہیں دیتا, اب میں عالم الغیب بھی نہیں, سارا غیب بھی میرے پاس نہیں, اس لیے مجھے کیا پتا قیامت کب آئے گی. آگے اللہ مستثنا منقطع بناؤ, مگر جسے اللہ رسول چنتا ہے تو اسے بعض غیب دے دیتا ہے. جسے اللہ رسول چنتا ہے باز دیتا ہے, باز جتنا دیتا ہے اتنا پتا ہوتا ہے, جتنا نہیں دیتا وہ پتا نہیں ہوتا. اب قیامت کب آئے گی یہ نہیں دیا نہیں پتا. وہ سمجھے, سارا غیب ہو تو پھر تو قیامت کا پتا ہے, عالم الغیب ہو تب بھی قیامت کا علم ہے, سارا غیب اللہ نے عطا کر دیا ہو تب بھی قیامت کا علم ہو سکتا ہے. لیکن اللہ پاک جس کو رسول چنتا ہے اس کو اللہ باز غیب دیتا ہے. عباس جتنا دیا وہ پتا, جتنا نہ دیا وہ معلوم نہیں. اب قیامت والا جو مسئلہ ہے یہ ان باس میں ہے جو باس اللہ نے نہیں دیا. جب نہیں دیا تو مجھے پتا کوئی نہیں. اب بھی یہ ساری آیت مل گئی, قیامت کا علم نہیں, باس کی چیزوں کا علم ہے, باس غیبوں کا علم ہے, قیامت کا علم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں عالم الغیب نہیں ہوں اور سارا غیب بھی میرے پاس نہیں, کچھ غیب ہے, کچھ جو ہے وہ قیامت سے متعلق نہیں ہے. اب جو مفسرین متصل بناتے ہیں اس طرح معنی بالکل ٹھیک بن گیا. لیکن اب آئیے, اپنے زمانے کے مشرکین وہ اس آیت کو خوب بگاڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فلا یزر ولا غیبی, غیب پر غالب کر دے یعنی سارا غیب دے دے. نہیں دیتا الا من ارتضى من رسول, ہاں جسے رسول چن لیتا ہے تو سارا دے دیتا ہے. جسے رسول چنتا ہے تو سارا دے دیتا ہے. اب یہ جو باز غیب کا میں معنی کر رہا تھا یہ آپ کے پاس حاشی پہ وہ مختلف حوالے لکھے ہیں. جتنے اہل سنت مفسرین گزرے ہیں سب لکھتے ہیں من ارتضى من رسول, جسے رسول چنتا ہے تو بعض غیب دیتا ہے, بعض غیب دیتا ہے. لیکن رضا خانی مانا کیا کرتے ہیں, سب غیب دیتا ہے. اب سب غیب اللہ نے دے دیا ہو, سب غیب اللہ نے عطا کر دیا ہو، یہ اہل سنت مفسرین میں سے کسی نے مانا نہیں کیا. اہل سنت جتنے بھی مفسر گزرے ہیں، ان مفسرین میں سے کسی نے یہاں پر الا من ارتضا من رسول کا مانا یہ کیا ہو کہ رسول کو اللہ سارا غیب دے دیتا ہے، یہ مانا کسی نے نہیں کیا. بعض کے لیے یہ دیکھ لو، اوپری نمبر ایک سے ہے، الا رسولا ارتضا لاظہار ہی اللہ باز غیوب ہی المتعلقت برسالت ہی، المتعلقہ برسالت ہی، بعض غیب اللہ دیتا ہے بعض غیب. یہ جتنے اوپر حوالے لکھے ان میں مختلف تفسیر بزاری وغیرہ، دوسرا عباسی وغیرہ، یہ تفسیر ساوی، تفسیر جمل، روح المانی، مدارک، سب کے اندر کیا ہے، بعض غیب بعض غیب بعض غیب. جمیع غیب والا معنی جو ہمارے زمانے کے رضا خانیوں نے شروع کیا ہے، یہ اہل سنت مفسرین میں سے کسی نے نہیں کیا، اس لیے یہ معنی غلط ہے، یہ معنی غلط ہے. اس کے ساتھ اگلی بات سمجھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہتے ہیں، آپ اعلان کریں مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، ان ادری، قیامت دور ہے قریب ہے مجھے نہیں پتا. کیوں جی؟ عالم الغیب. میں عالم الغیب نہیں ہوں. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. اب قیامت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. دوسرا، فلا یزر علی غیب احد، اللہ سارا غیب کسی کو نہیں دیتا، رسول کو دیتا ہے، رسول کو سارا غیب دیتا ہے اور رسول کو پتا ہوتا ہے. رسول کو اور سمجھے، عالم الغیب اللہ ہے، ایک تو اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، دوسرا جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کو اللہ پاک چونکہ سارا غیب دے دیتا ہے، ان کا معنی کر رہا ہوں، رسول کو اللہ سارا غیب دے دیتا ہے، جب سارا غیب دے دیتا ہے تو رسول کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، قریب ہے یا دور ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا رسول وہ بھی جانتا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ اس کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے. کون کون جاننے والے ہوتے ہیں؟ ایک اللہ، دوسرا اللہ کا رسول، یہ ان کا معنی کر رہا ہوں. جاننے والے کتنے نکلتے ہیں؟ ایک اللہ، دوسرا رسول اللہ، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں ان ادری، میں نہیں جانتا. میں کیوں؟ کہ میں اللہ نہیں، میں نہیں جانتا میں، اور دوسرا ان کا معنی معاذ اللہ، میں رسول اللہ نہیں. معنی کیا بنے گا؟ جاننے والے کتنے ہیں؟ دو. جاننے والے کتنے ہیں؟ دو. اللہ جانتا ہے ایک، اللہ کا رسول جانتا ہے دو، اور رسول پاک کو اللہ کہتا، آپ کہے کہ میں تو نہیں جانتا، میں تو کیوں نہیں جانتا جی؟ اس لیے کہ میں اللہ نہیں. اور دوسرا کیا نکلے گا پھر؟ معاذ اللہ، میں رسول نہیں. رسول ہوتا تو جانتا ہوتا، اللہ ہوتا تو جانتا ہوتا. اب لازم کیا آتا ہے؟ رسول پاک کی رسالت کا انکار. جو رضا خانی مانا کرتے ہیں الا من ارتضا من رسول، اللہ پاک رسول کو سارا غیب دے دیتا ہے، اور رسول کو پھر سارا غیب معلوم ہوتا ہے، سارے غیب کے اندر قیامت بھی ہے، قیامت کا بھی علم اس کو ہوتا ہے، اللہ کو بھی قیامت کا علم ہے، اللہ کے رسول کو بھی قیامت کا علم ہوتا ہے، اور آپ کہہ دیں کہ ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، مجھے تو معلوم نہیں ہے، تو لازم کیا آئے گا؟ رسول پاک کی رسالت کا انکار، کہ میں اللہ بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول بھی، اللہ بھی نہیں ہوں، اللہ کا رسول بھی، اللہ کا رسول ہوتا تو مجھے قیامت کا پتہ ہوتا، مجھے قیامت کا پتہ ہوتا. کیوں؟ مجھے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہوتا، لیکن میں قیامت کو جانتا نہیں ہوں. کیوں؟ سب کچھ اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا. سب کچھ عطا کرتا ہے رسولوں کو، سب کچھ عطا کرتا ہے کس کو؟ رسولوں کو. میں نہیں جانتا، لازم کیا آتا ہے اس میں؟ پیارے پیغمبر کی رسالت کا انکار. علم غیب کے عقیدہ میں دراصل پیارے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے. اور جو رسول پاک کی رسالت کا انکار کرے, اچھا جی چلو